sant baax da mel ni ñun ñëpp la bokk lu bëgg di seet suñ koy jaaree ba liñ ci bëgg am xol loo def ci kenn ko ne yéene bi nga am ci yoon bi ak lu koy defar sa morom moom la am loolu nag mu laaj waxtaan ba xam yoon bi ñu koy jaaree ba loolu mën a am mu mel ni kon loolu war na yomb rawati bi nga xamee ne ku ne wax na ne am nga xam tam am nga xam yoon loolu kon wax na yomb luñ ci wax rek luñ waxoon démb danaa jaaraat dalee ko ci nakka tuddaa bi ñuy wax danaa ne am na ay bu ko tënk bible lii rek lay tegtal def ma loo duñ ko di fàtt def ma loo wa sa yara la amalukum wa rasuluhu wal muminun wa sa tura doona ila alimiqi wa sahaba wuyi na dutu nafun tax na loolu rek mooy li nga xam ne fépp ñu ngi koy fàttaliku di ko bàyyi xel soo wéetee da nga def bu wéetul da nga def te say jëfit yàlla nga ko koy seedeel tey li ñu hut ci barke ak ngërëm foofu la ne mas gu daan boog a ñëw te mooy mbooloo mi mbooloo mi dañ daan wax ne mbooloo du wut ay jëmm yu dajee mooy xelaat yu dajee xol yu dajee jëf yu dajee loola mooy doole loola mooy yërmande waaye bu xelaat tàqaliku wutee rek jëf yu wutee rek doole du am ndax liñ bëgg mënoo ko yow kenn keneen mën ko moom kenn kon ci xànd ak déggoo ci lañ ko mën a defee mu woyof lool ci ñëpp ñu am ko ci nañ ko bëggee loolu moo war a organiser kon loolu lañ ci waxoon mooy jëmm yi nit ñi dajee na ko xol yi dajee xelaat dajee ko jëfi dajee lépp yomb loolu mooy liñ bëgg teit waxoon nañ ko démb ko demi nag organiser la ma koy matal li nga xam ne moom ngeen seq yon neen daanaka yéen ñëpp gën a xam ndax yéen ñëpp suñ ngërëm ngeen di sàkku yéen ñëpp ñu ngi ngeen di lëg yéen am na nuñ ko bëggee am na nuñu gënalee te du yomb ñu wax ko nag ndax dañ bëgg bàyyi taalibi ak sagoom ak xelam lu muy def nga xam daf koy def sagoom ak xelam kon day néew lool ñu ne ko nii lañ ko bëggee day jafe waaye kii di say naa nag xam na liñ bëgg liggéey ci ñun xam nañ ko suñ programme lépp li ci feeñ ak li ci nëbbu lépp xam na ko te moo ñu gën a xam sax moom ndax suñu wàllu bopp li ci daw lépp am na ci loo xam ne xamuñ ci dara dañuy gis muy sotti rek te moom mi la kon lu jëm ci ñun ci lu xam ne mbooloo koy def jëmee ko ci ñun ñu jox sax ñu laaj ñu ci xalaat nañ ko ci laaj xalaat moom xalaat bu mu leen jox rek dëppoon ak suñu xalaat loolu wax nañ ko waxati arab jeex ne al aqrabu awla ci gën a jege moo gën a xam ey te yëpp xam ne moo gën a jege ci jataay ci place ci waxtu wu ne sunu programme dara xumbu ko ci ndax lépp ci loo xam na ne kon loolu bu ngeen ko ci dégloo te nangul ko ca dana yomb lool te it ngërmande gaaw na ca lool ndax jëf yëpp a baax waaye jëf ji ne am na fu mu ko gën a soxlaan ak fu mu gën a baaxee. yow mii def nag man ko bañ a xam, waaye boo laajte woon nag du jàpp ñun la fii de la gën a baaxee. loolu baax na lool ñu xam ko, te loolu soxla ñu laaj ñu koy nañ ko ci laaj rek moom. ñun ñëpp lañ jobote, waaw ñëpp lañ jobote, ñëpp lañ yéen itam barki ak defar. waaye loolu nag dana ko yombal lool. sa papa koy fàttali, waxoon naa ko lu bari dama koy nett lu baree bari. benn taalibe buñ ne la gërëm nañ la, te say mbokki taalibe gërëmuñ la, mënta wér. suñ gërëmaa ne ñun kenn cëpp, ñun nga def ñuy nit, ñu si def defoo leen dara, ñun ngay seeti cër di sa doon cër. suñ bànnee nga hut naqaru ñen di sees du mën a nekk. suñ jëmm ji mooy seen jëmm yii bi ci métti taalibe rek nit nañ. cër boo ñu mën a seeti baax xañ ko ñëpp. suñ sañoon seen boobu ni ñu seddi ñu seddi ko ñëpp ci sa xool ak yéene. bu jëf jotee loo ca mën a ko defal. kon bëggante gi ak hand gi lu ko jiid waxee dara gënu ñeex dut loolu. fekk xol yaa ngi nekk benn, fekk ñu ngi bëggante, fekk ñu ngi ànd, suñ xol a ngi fekk. saa yu wuti amee rek métti nañ. ndax du jëri, waaye hand gi fu amee rek neex nañ. te ànd nag diisoo ak waxtaan ak yëgante moo ko yombal. waaye boo demee sa xelu kese nag, sa xelaatu kese nag, ah baax na de. waaye laaj toon ñu doon la xelaat nag, doon la xelit ñu diisoo ca moom naa gën a def. soo di loo ñu bàyyi xel bu baax. na ci desin ñu ko sa pap jinjee ci jëf yi daam loo xam duñ ko mën a wax nit, waaye junji mën na ko matal. ndax dama tax lépp lu xam ne war na bu ñu sañoon benn taal bi ne wàcc na li man ma defal leen ko. waaw gàddu naa ko wàcce ci ñëpp. loolu moom noonu lañ war a dundee. li ñëpp war a def yoo kenn nga man ko mu yef yow lool. kon na li yéen ñëpp wàccee naa leen ko man ma def defal leen ko. loolu moo gën a fekk. waaye na nga cee déglu koo xam ne manu ca dara, nga di ko ca déglu nag du sotti, ndax moom manu ca dara. kon mooy du sotti rek. dañu bëggoon ñuy wàcce wante, ñuy wàcce wante ci liggéey bi. seetlu ñëpp nga ne man sasoon naa ko, te ñëpp la war, defal nga ko ñëpp. bu ko defee doxin wowu leen moom la ay taalibe waxee. taalibe di dimbale morom ka ca la manu. rawatina leen xam ne ñoom ñoo ko bokk. te lii bu amee rek lépp day woyof, lépp day yomb. xam na ci loo xam ne jar ñu déglu ñu ndax bu ñu ci dégluwee itam duñu ci mën a dégg. suñu kaadu dañ koy tënk, dañ ko yemale ndax du lépp lañ mën a wax. waaye junj yi nag ku am xel moom war na mën a def. da ci des nag ci waxtaan bu ñu ci waxtaan seen mat na. soxluñu waxte sax ñu. soo defee nag ñu fexe ba lii nga xam moom lañ tënk comme ñëpp fekke nañ ko, tënk nañ ko, te d'accord nañ ca. ñu fas yéene loolu jëmmal ko. mbooloo ñu ànd foog xam ay jëw di nekk seen biir ñoo xam ne ah ci ñoom lañu sukkandi. ko daan wax wax ak kenn moo gën yomb xal ñu. kuréel bu nekk ca bopp ba tegul fa boppam, mbooloo maa ko fa teg. te lépp luy doxal mbooloo moo ko fa teg, kon kooku nañ ko nangul. ña ca gannaam ñëpp nañ ko déggal. lu mu leen andil ci ay xalaat, ci ay wax du lu jóge ci boppam, nañ xam ne ci daara jala jóge, ci fa mu war a jógee jóge. ñu nangul ko ci loolu ànd ci ak moom mu yoo fi lool. loolu buñ ko defoon lépp day yomb. kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kuréel yi nañ leen bàyyi xel baax, te waxtaan ak ñoom ca lañ bokk, di disoog ñoom ca lañ bokk. te nangul leen, buñ nangulantee rek lépp yomb. waaye nag boo ko bëggee jéggi nag war na ko doyatoo ma wala doyoo ma jéeg ko ñëw fii ah wax dëgg yàlla du sotti te gënalut ñu jaar ci yoon wi rek moo gën moo gën. Fii ñun bala kenn ci ñun ci lu mel noonu nga jaar fa nga war a jaar amaana boo fa jaar lutti ñu luk tën ak kooka nga xam ne tëna ko ba tëna ko nag mën na si ñu am na loo xam ne boo si ñun jaru ko mën na bañ fii ndax kooka mën na ko régler te duñ ko yëg ndax yu bëree mu ngi régler wutu yëg ma si dara xawma si dara ñam jaar ñoo ko régler ba mu lépp mel jaar fu mu war a jaar mel na war a mel. Biñ ko yëgee dañuy sant yàlla gërëm ca lool ndax noonu la war demee waaye lépp nag buñ ko bëggee gàddu bëgg koo wax bëgg koo def nag kon du sooxe day sooxe du mën a tegu ci yoon warifi kon moo tax kon jëwri nañ leen nangul bu baax xam ne kenn ku nekk ak saa dafa ne ci kanam rek waaye duut gën la duut ëpp xam la ëpp xam-xam waaye noose la doxin la man ñoo leeru yoon toppante rek lañ mën waaye kenn ku nekk la lay jëriñ sa diyen sa borom la yaa koy liggéey sa bopp la lay jëf diyen sa pastor ak sa jëf nag kenn deful kenn dara kenn ku ne waxtu woo xëy sa bopp nga xëy jëf doo jëfi sa bopp nga defal ci lu baax ñu mën la su boobaa buñ ko xamee noonu rek day yomb lool waaw te noonu lañ bëgg ñu xamee ko kon nag na xilaat yi nekk benn xol yi nekk benn tañ fa seen i jëfee ko nag te nam gën nam gën a jaadu ak nam gën a rafet la loolu de buñ ko def amul luñ mën waaw ci zahir ak ci baati kon nag loolu doy na ci dunji ndax war nga mën a xam lépp ndax li ñu jagal li ñu xam xakk saa moom mooy li ngeen xam te organisé ak la koy doxal buñ ko xamee dinañu gën a xam sax moom kon nag naqol yi dëggu rek li ñu wax ci kàddu yi na dëggu ci xol yi mu feeñ ci jëf yi rek ñu gis léegi ak coppee ko waaw waaye buñ daje wax bu ne tënk nag bu ñu ñëppaate ko nag kenn ku ne jaar fële ku nekk lekk ñu mel ne waxu ñoon dara su ba jarul wax wax moom day jëriñ rek waaye boo waxee jëriñ waxaat jëriñ bu wee bëgg nopp wax damay farle ne taalib waru doon taalib boo xam ne comme montor bu ñuy may ceen da ngay may ceen mu dox bu ceen nga jeexee mu taxaw nga may ceen mu dox bu jeexee nga taxaw bu yàgg da nga toppi son ñu mën ko dëkkee da nga koy def automatique rek bu doxee xas dox nag doo taxawati xanaa feebar wala paan loolu waram waaye lu ñu wax tey boo léegi ñu waxaat ko lu ñu wax tey boo léegi ñu waxaat ko mel ni waxuñu ko wax bu yàggee ñu toqi ci wax gi nag kon nag moo tax nañ sàmm kàddu bu baax waaw nañ sàmm kàddu yu baax te dox doxin woo xam ne day doon doxin woo xam ne day jëm ci kanam bu mu doon doxin muy wàññee ko waaw nit ba yenu na fexe ba yenn loo xam ne dana ko mën yóbbu fa mu jëm waaye yenn loo xam ne fa nga jëm du mën a àgg faw da nga diis ba nga teg ko fi suuf doo ko mën yóbbu loolu yàq sa liggéey nañu kon loo xam ne nañ ko mën a dema moom ba fa ñu jëm bu laajee dooleaat yenn ba ñu dooleaat yenn ba yenn buy dooleeku lañ bëgg waaye bugguñ yenn buy wàññee ko wërfee na kon loolu nañ bëgg ñu doxe kon lii nga xam moom gën tënk te ñëpp rafetlu ko ñëpp d'accord ci kenn ku ne na ko fas ci xolam fasee ne jëfee ko danañ ko wax bu amee rek ak saa liñ bëgg rek ñu am ko waaw kon nag ñu ngi sant baax nag waaw li yëpp bëgg defar la li yëpp bëgg baax la li yëpp ak saa bëgg kenn ku nekk ak saa li nga yéene mu mat te mbooloo ko man kon nag xelaat benn bëgg-bëgg yi benn la waaw kon nag yan yàlla dimbale ñu ba niñ ko waxee tënkee ko noona ñu mën ko jëfee noonu ci saay ak ci baat yi dama jot barke nag jot ngëneel ci saay ak ci baat yi ci jaar ko waxtu ci waat